Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité over de bijzondere maatregelen, zoals de online reservering die zaterdag van kracht zijn tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. En worden smartphones verboden voor alle Franse kinderen onder de 13? Dat is wel het advies aan president Macron. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Duitsland mag voorlopig doorgaan met het leveren van wapens aan Israël. Dat heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald in een tussenvonnis. De zaak was aangespannen door Nicaragua. Dat land vindt dat Duitsland door de militaire steun medeplichtig is aan genocide in de Gazastrook. Duitsland spreekt de beschuldiging tegen. Het land zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en dat het na de start van het Israëlische offensief weinig wapens heeft geleverd. Duitsland is na de Verenigde Staten de belangrijkste wapenleverancier van Israël. Bij opgravingen in een huis van nazi-kopstuk Hermann Göring zijn de stoffelijke resten van meerdere mensen ontdekt, waaronder van een baby. De vondst werd gedaan door een Duits Pols-team in het voormalige nazi-hoofdkwartier Wolfschanze, in een bos in het noordoosten van Polen. De stoffelijke resten zijn van 3 volwassenen, een tiener en een baby. Bij alle lichamen ontbraken opvallend genoeg de handen en voeten, vertelt correspondent Gimbal Duk. Ja, ook dat is natuurlijk weer voor speculaties. Het zou kunnen dat ze geamputeerd zijn. Het kan ook simpelweg zo zijn dat juist die kleine botten van de voeten en handen zijn opgelost door de decennia die eroverheen zijn gegaan. Dus ook dat is een vraag die open is. Een andere vraag die nog open ligt is dat er geen stofresten zijn aangetroffen bij dit graf. Geen kledingresten, geen sieraden. Dus mogelijk zijn ze ook naakt begraven. Maar ook waarom dat zou zo zijn, dat is nog onduidelijk. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt wie de gevonden mensen waren en onder welke omstandigheden ze zijn overleden en begraven. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar meer dan 51.000 meldingen gedaan van vermiste kinderen uit asielzoekerscentra. Dat is een ruime verdubbeling in 3 jaar tijd, meldt onderzoeksplatform Lost in Europe. De kinderen reisden in hun eentje naar Europa. In Nederland zijn de afgelopen 3 jaar 850 kinderen uit het systeem verdwenen. Het lichaam dat gisterochtend in een uitgebrande schuur in Berkel en Roderijs is gevonden is van een man uit 20 uit Rotterdam. Ook zijn in de schuur spullen gevonden voor de productie van drugs. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt. De Europese Commissie en nationale toezichthouders dreigen met sancties tegen 20 luchtvaartmaatschappijen vanwege mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Binnen een maand moeten ze hun claims onderbouwen of aanpassen. Het gaat onder meer om de term duurzame brandstof, zonder uit te leggen wat er duurzaam aan is. In België is een man van 78 aangehouden voor de moord op zijn vrouw 30 jaar geleden. De vrouw, Annie de Portere, verdween in 1994 spoorloos en was al die tijd vermist. Afgelopen weekend werd bij graafwerkzaamheden in een dorp bij Gent een lichaam gevonden in een tuin vlak bij het ouderlijk huis van de vrouw. DNA-onderzoek moet bevestigen dat het om de Portere gaat, maar de politie zegt dat daarvoor sterke aanwijzingen zijn. Volgens Belgische media heeft de man bekend dat hij zijn vrouw in de tuin heeft begraven, maar heeft hij niet gezegd hoe zij om het leven kwam. De Europese Commissie begint 2 onderzoeken naar social media-gigant Meta. De commissie wil de maatregelen controleren die het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft genomen in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Brussel vreest dat Rusland desinformatie verspreidt via advertenties op Facebook en Instagram, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Recent is er een nieuw onderzoek naar buiten gekomen van AI Forensics, een non-profit organisatie. En die heeft ontdekt dat er in grote mate in 16 Europese landen advertenties zijn opgedoken waarin pro-Kremlin narratieven worden verspreid. En Meta zou slechts een klein percentage van die advertenties tegenhouden. Dat is iets waar veel aandacht naar uitgaat, zou je kunnen zeggen. Ook zou Meta het bereik van politiek getinte berichten van gebruikers beperken en niet goed uitleggen wat het als politieke content ziet. Meta heeft nog niet op de onderzoeken gereageerd. Het weer droog, maar in het zuidwesten regen- en onweersbuien. De buien trekken over het westen van het land noordwaarts. Morgen zon, maar later op de dag kan in het zuiden een onweersbui voorkomen. Op andere plaatsen blijft het droog en dan wordt het 21 tot 27 graden. Levi, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Ja, 250 kilometer file in het land. Wel wat minder druk dan op een normale dinsdag, hoor. Maar dat is vanwege de vakantie, mijn vakantie. En de meeste files ook in de Randstad. Maar ook op de A7 rijdt het langzaam vanuit Zaanstad naar Hoorn. Door de werkzaamheden bij Purmerend heb je een kwartiertje vertraging. Dikke kwartier vertraging op de A16, Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Daar is een ongeluk gebeurd vanaf knooppunt Beekbergen. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook van de N33. Vanuit Assen naar Veendam heb je daar last van. Want bij Rolde staat 5 kilometer file met een half uur oponthoud. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, NOS NTR. Je merkt dat er een grote actiebereidheid is in Nederland. Een grote verontwaardiging, met name over het conflict in Israël en Palestina. En ja, wij zijn bezorgd dat dat ook effect zou kunnen hebben op dodenherdenking. Dat zei burgemeester Halsema van Amsterdam. Vorige week werd duidelijk dat maar de helft van het publiek welkom is bij de nationale dodenherdenking op de Dam. Vandaag werd duidelijk dat bezoekers zich van tevoren online moeten aanmelden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En al die bezoekers worden gefouilleerd, hebben de burgemeester en de politie besloten in overleg met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wim van der Donk is de voorzitter van dat comité. Goedemiddag. Goedemiddag. Best een ingrijpende maatregel, het fouilleren en het online aanmelden. Wat dacht u toen de autoriteiten hierover begonnen? Als ik eerlijk ben, dit wil je natuurlijk eigenlijk niet. Wij staan voor iets wat voor heel Nederland een heel dierbaar en kostbaar moment is. Dat we onze dode slachtoffers herdenken. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog van de Holocaust. En dan wil je eigenlijk niet dat dit soort dingen nodig is. Maar om onze opdracht te vervullen en die herdenking waardig en goed te organiseren, de autoriteiten zijn duidelijk geweest. Dat kan alleen maar binnen de randvoorwaarden die ook met de veiligheid van de deelnemers aan de herdenking zelf te maken hebben. En we hebben, dat is natuurlijk niet leuk om te doen, maar vervolgens in overleg met de driehoek hebben we, daar is het pakket wat nu voor ligt, het pakket wat nodig is om het zo goed mogelijk te doen. Niet leuk, maar wel nodig. En juist om voor onze deelnemers aan de herdenking en de herdenking die zo waardig mogelijk te laten verlopen, is dit helaas nodig. Kunt u uitleggen waarom mensen die bij de dodenherdenking aanwezig willen zijn, moeten reserveren? Nou, dat heeft vooral te maken met de toestroom naar de Dam. Als mensen even door een soort sluis moeten om gefouilleerd te worden, om te kijken of ze dingen bij zich hebben die niet horen bij het karakter van die herdenking. Dat kost natuurlijk tijd en je wil mensen die van ver komen duidelijkheid geven wanneer ze dat dan ongeveer moeten zijn. Er zijn tijdsblokken gemaakt. Of op de website van het comité vindt u de inrichting van die maatregelen precies. En dat is nodig om het waarde, om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Nogmaals, binnen de randvoorwaarden die we ook liever niet hadden gehad. Maar het is nu helemaal nodig om het nu zo te doen. En het is niet bedoeld zodat mensen gescreend kunnen worden van tevoren? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, iedereen kan zich aanmelden op die website. En er wordt ook rekening gehouden, zelfs heb ik begrepen, van welke kant je komt, vanaf het station. Er zijn verschillende toegangssluizen gemaakt en de mensen worden op de Dam ontvangen. En mensen weten ook ongeveer hoe laat ze er moeten zijn om voor hun plek in aanmerking te komen. En nogmaals, dit zijn maatregelen die je liever niet hebt. Het is allemaal extra werk voor het team dat het bureau van het comité de deze herdenking elk jaar organiseert. U weet en ongetwijfeld kunt u inschatten hoeveel werk dat achter de schermen is. Dit komt erbij, niet leuk, maar wel nodig. Ja. U had het over van mensen die van verschillende kanten komen. Er zijn inderdaad twee ingangen waar je voor kunt reserveren. We hebben even gekeken vanmiddag. Meer dan de helft van de kaarten zijn al gereserveerd. Er is nog maar één ingang waar je voor kunt aanmelden. Ja, als mensen dit nou niet in de gaten hebben gehad vandaag en toch wel heel graag willen, die zijn er elk jaar bij. Die mensen zijn dan nu ineens te laat, of niet? Ik weet het niet. Ik denk dat er voor sommige mensen die... Ik weet overigens niet of het zo is dat u zegt dat nu alles al weg is. Dat weet ik niet. Het is mij in ieder geval niet geworden. Ik begrijp dat er nog echt veel ruimte is. Dus dat is het punt denk ik niet. En we zullen uiteraard binnen de grenzen die vanuit de veiligheid ons worden gegeven... zo gastvrij en zo aardig mogelijk en zo vriendelijk mogelijk reageren naar mensen die het mogelijk niet gezien hebben. Maar het feit dat u er al aandacht aan geeft, het is niet de enige vandaag, veel persaandacht. En dat snap ik, want dit zijn maatregelen waarvan veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Waarom is dit nou nodig? Waar zijn we terechtgekomen dat dit nodig is? Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat we dat ook betreuren tegelijkertijd. Heel reëel, in goed overleg met de veiligheidsautoriteit en de burgemeester van Amsterdam, niet anders hebben kunnen besluiten dan dat het zo moet. De aanleiding voor deze maatregelen zijn spanningen in de samenleving vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Weet u of er ook concrete aanwijzingen zijn voor deze maatregelen? Nee, over de precieze afwegingen die in de veiligheidsdriehoek worden gemaakt, daar zit de voorzitter van het Nationaal Comité natuurlijk niet bij. We hebben te maken met de uitkomsten van het overleg. En die hebben wij te respecteren. En voor de vragen over de aard van de veiligheidsdreiging en dat soort zaken moet u echt bij de driehoek zelf zijn. Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt ook altijd het belang van de openbaarheid van die nationale herdenking benadrukt. Komt hij nu met het aanmelden van wie er te gast wil zijn, komt die openbaarheid niet nog verder in het gedrang? Nou ja, ik bedoel, hij is wat beperkter dan in andere jaren. Maar hij is nog zeker aanwezig. Maar het is natuurlijk, nogmaals, ik herhaal, beperkter dan andere jaren. Want er zullen minder mensen op de Dam mogen vanwege de veiligheid. En dat is heel jammer, dat betreuren we. Maar juist om de opdracht van het comité zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen, dat we een waardige herdenking van de slachtoffers organiseren, is deze beperking helaas nodig. En geldt dit dan alleen voor de nationale dodenherdenking? Of krijgt u vanuit het land van de andere comité's ook signalen dat er daar spanningen zijn en dat mensen daardoor extra maatregelen nemen? Nou, niet systematisch. We hebben natuurlijk wel, ik weet ook dat de burgemeester van Amsterdam in haar hoedanigheid ook de collega's in het land uiteraard zal raadplegen. En het zal u niet verbazen dat misschien hier en daar ook vragen worden gesteld onder welke condities kan het. En dat is echt een lokale afweging. Wij zijn het Nationaal Comité, niet het Centrale Comité. De comité's die in het land zijn, die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en afweging te maken. En zover ik weet is er op dit moment niet aanleiding om te geloven dat elders erg vergelijkbare maatregelen worden genomen. Maar nogmaals, dat is echt aan de lokale driehoek, aan de autoriteiten in de verschillende steden van Nederland. Helder. Dank voor dit gesprek. Wim van der Donk, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei. En ik praat door over dit onderwerp met Itay Garmi, raadslid in Amsterdam voor Volt en lid van de Joodse gemeenschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u ervan dat er dit jaar extra maatregelen worden genomen en dan vooral die vandaag bekend zijn geworden, het fouilleren en het online aanmelden? Ja, het is pijnlijk en ook heel tragisch dat het nodig is. Maar ik begrijp het en ik zie het ook vooral spiegel voor ons als samenleving, dat we nog meer ons best moeten doen om elkaars pijn te begrijpen, met elkaar te verbinden en ervoor zorgen dat die polarisatie niet leidt tot verstoringen bijvoorbeeld. Daar is dit een voorbeeld van, zegt u? Nou ja, kijk, het is gewoon pijnlijk dat dat in deze tijd nodig is. En ik, voor mij is het een teken dat we er nog harder moeten aan werken, ook voor volgend jaar. Dat we alle juiste stappen zetten als samenleving om meer met elkaar te verbinden en elkaar waardig te kunnen laten herdenken en elkaar erin ook te respecteren. Hoe wordt er vanuit de Joodse gemeenschap gekeken naar deze extra maatregelen? Is daar net als dat u heeft, is daar begrip voor? Ja, ik spreek natuurlijk niet namens de Joodse gemeenschap. Maar kijk, ik denk de veiligheidsdriehoek is moeten keuzes maken over hoe ze of kunnen zorgen dat we op een veilige en waardige manier kunnen herdenken. En als zij denken dat deze maatregelen nodig zijn, dan heb ik het vertrouwen in dat ze de juiste keuze daarin maken. Ja, dacht u daarbij wellicht ook aan hoe het is gegaan met de opening van het Holocaustmuseum onlangs? Ja, zeker. Ja, daar was ik zelf ook bij. En dat was natuurlijk best pijnlijk. Dus ik snap wel dat ze nu de keuze maken voor extra veiligheidsmaatregelen. En ik hoop gewoon dat het volgend jaar dat we dat wel op een normale manier kunnen doen zonder al deze extra maatregelen. Maar ja, zoals ik al zei, dat ligt denk ik aan onze maatschappij. Ja, we moeten meer met elkaar in gesprek. Dat is wat u betreft de oplossing. Zeker, ja. Dat is een van de oplossingen in ieder geval. Je ziet gewoon dat er zoveel polarisatie is en zoveel haat. En het lijkt alsof we vergeten om rekening te houden met elkaar en empathie te hebben voor elkaar en elkaar proberen niet proberen te begrijpen. En dat is uiteindelijk wel waar we aan moeten werken als je uiteindelijk ervoor wil zorgen dat we op een waardige manier met elkaar kunnen stilstaan bij ons verleden. Want ik bedoel, zeker 4 mei, dat draait om onze eigen geschiedenis als Nederlanders en om de wereldoorlog die heeft plaatsgevonden. En het heeft effect gehad op zoveel verschillende groepen. En het is ontzettend belangrijk dat we dat daar op een waardige manier kunnen stilstaan met z'n allen. Ja. U bent raadslid, zei ik net al, voor Volt in Amsterdam. Is de gemeenteraad ook meegenomen in deze afweging door de lokale driehoek? Nou, uiteindelijk gaat de lokale driehoek er natuurlijk over. Maar ja, we zijn wel geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden en waarom ze dat ook nodig achten. Ja, we hoorden burgemeester Halsema ook al zeggen, er is een grote actiebereidheid, er is vrees voor demonstraties. U heeft ook veel contacten in de islamitische gemeenschap. Heeft u signalen ontvangen dat er wellicht iets staat te gebeuren komende zaterdag, een pro-Palestijns protest? Nee, geen enkele indicatie. Maar ik denk ook, het is ook niet iets wat we moeten koppelen aan de islamitische gemeenschap. Ik bedoel, je hebt maar één eikel nodig die het nodig vindt om die het te verstoren. En elk mens, elk mens is in staat om een eikel te zijn. Dus dat heeft niks te maken met die islamitische gemeenschap. Maar nee, ik heb zelf geen één indicatie ontvangen. Maar mijn informatiepositie is natuurlijk niet hetzelfde als die van de veiligheidsdriehoek. Gaat u zaterdag naar de Dam? Nee, ik ga niet naar de Dam. Maar ik ga over het algemeen op 4 mei ga ik ook naar een andere plek. Ik ben bij de Hollandse Schouwburg. Dus dat heeft niks met de maatregelen verder te maken. Nee, precies. Dat zou u anders ook gedaan hebben. Klopt. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Itay Garmi, Joods raadslid uit Amsterdam. Robert Vriese, hoe gaat het op deze dinsdagmiddag in de meivakantie? Ik tel 270 kilometer file bij elkaar. De meeste files in de Randstad en minder druk dan normaal is het. De files zijn althans minder lang. Op de A7 rijdt het wel langzaam, maar dat komt door de werkzaamheden bij Purmerend. 9 kilometer vanaf knooppunt Zaandam is je tijdsverlies een klein kwartiertje. N33 Assen-Veendam, 20 minuten vertraging bij Rolde. Door bergingswerkzaamheden worden vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207... 2 kilometer file, maar wel met 20 minuten oponthoud. De rechter heeft Donald Trump een boete van $9.000 opgelegd omdat de oud-president in het openbaar uitspraken heeft gedaan over getuigen en juryleden in de zaak Stormy Daniels. De rechter had hem dat verboden. Trump heeft het verbod tot nu toe 9 keer genegeerd. De rechter dreigde ook met gevangenisstraf als Trump het spreekverbod blijft negeren. De oud-president zelf vindt dat hij gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting. De politie is op zoek naar de 15-jarige Loes uit Leidschendam. Het tienermeisje wordt al 3 weken vermist. Vorige week werd ze nog gespot op de kermis in Rotterdam, meldt Omroep West. Maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie vermoedt dat meisje zich samen met een groep anderen verplaatst met het openbaar vervoer. En prinses Beatrix heeft 4 egels uitgezet op landgoed Drakenstein in Lage Vuurse, waar ze woont. Het Koninklijk Huis heeft er beelden van op Instagram gezet. Prinses Beatrix kreeg bij het uitzetten hulp van vrijwilligers van de egelopvang Midden-Nederland. Kan die meteen weer in de vrije natuur zichzelf redden? Ja, ze oortjes schattig. Ja, ja. De vier egels zaten afgelopen winter in een opvang omdat ze verzwakt waren. Nu ze zijn aangesterkt, kunnen ze terug de natuur in. De eerste tijd worden ze nog wel bijgevoerd. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als het aan een groep experts ligt, komt er een schermverbod voor Franse kinderen onder de 3 jaar. En worden smartphones voor kinderen onder de 13 verboden. De wetenschappers op het gebied van psychologie, neurologie en recht hebben hun advies overhandigd aan de Franse president Macron. Kort voor de uitzending sprak ik daarover met Frankrijk-correspondent Frank Renaud en vroeg hem wat dit voor advies is. Nou, het is een rapport van specialisten, zoals je zei. Die zijn samengekomen op verzoek van president Macron. Want die zei in januari dat hij zich zorgen maakte over kinderen die urenlang achter schermen zitten. Maar hij zei ook, Franse ouders hebben geen handleiding over hoe ze daarmee om moeten gaan. Wat goed is en wat niet goed is voor kinderen. Dus daarom kwam die commissie er met als opdracht, geef ouders en ook politici handvaten. Hoe kunnen jonge generaties het best opgroeien en omgaan met schermen, met telefoons en met sociale media? Ja, en daar staan dus een aantal dingen in. Ik noemde net al, geen schermen voor kinderen onder de 3. Geen smartphones voor kinderen onder de 13. Wat staat er nog meer in? Nou, ze komen echt met een hele trits aan adviezen. Die variëren echt per leeftijdsgroep. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Kinderen van 3 tot 6 jaar, die zouden alleen nog maar heel beperkt achter schermen mogen zitten, onder begeleiding altijd van een volwassene. Op peuterscholen moeten zo weinig mogelijk mobiele telefoons, computers of tv staan. Kinderen tot 11 jaar zouden nog geen mobiele telefoon mogen krijgen. Kinderen tot 13 zouden nog helemaal geen smartphone moeten gebruiken. En vanaf 13 jaar mag je een smartphone wel gebruiken, maar dan zonder sociale media, zeggen experts. En vanaf 15 jaar, ja, dan zijn sociale media wel toelaatbaar, maar weer niet alles. De onderzoekers zeggen, kies dan voor, ja, wat zij noemen, verantwoorde sociale media. Nou, los daarvan worden ook de producenten van sociale media aangesproken door deze experts. Die producenten moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld verslavende technieken en algoritmes verdwijnen. En er moet op smartphones komen te staan dat die ongeschikt zijn voor kinderen onder de 13 jaar oud. En die experts, waarom adviseren ze dit? Waar baseren ze het op? Ze baseren zich op wetenschappelijke studies en op onderzoekscijfers. 2/3 van alle Franse kinderen van 8 tot 10 zit bijvoorbeeld al op sociale media, zoals TikTok en Instagram. Franse kinderen van 5,5 jaar oud zitten gemiddeld meer dan 1,5 uur per dag achter een scherm. En dat is schadelijk, zeggen deze experts. Er zijn bekende problemen. Hè. Kinderen worden bijziend als ze lang dicht op schermen zitten. De kans op obesitas neemt toe. Maar er zijn ook andere complicaties dat in het rapport. Het gebruik van sociale media is een risicofactor voor gevoelige kinderen, kan leiden tot angst en depressies. De mate waarin kleine kinderen online blootstaan aan geweld en porno online is alarmerend, zeggen de onderzoekers. En ze maken zich grote zorgen over de manieren waarop kinderen verslaafd worden gemaakt. Bijvoorbeeld door filmpjes die vanzelf starten op sociale media en timelines die nooit eindigen, waardoor kinderen eindeloos door blijven scrollen. En is dan al duidelijk, Frank, wat Macron met dit advies gaat doen? Gaat hij misschien straks zeggen, ja, we gaan het echt gewoon verbieden. Geen schermen meer voor kinderen onder de 3. De verwachting is dat Macron dit heel serieus gaat nemen. Al was het natuurlijk maar omdat hij zelf om het advies heeft gevraagd. En ook dat hij sommige adviezen gaat overnemen. Maar ja, er is wel een probleem. Hoe dwing je het af natuurlijk? Ja. Hè? Want veel van wat we net hebben besproken speelt zich thuis af. Dus het zijn de ouders die daarvoor verantwoordelijk zijn. En verder zijn er ook juridische beperkingen. Dat heeft met privacy te maken en ook met Europese regels. Frankrijk kan makers van sociale media bijvoorbeeld niet zomaar in zijn eentje aanpakken. Dat moet via Brussel. Dus of er in de praktijk ook echt sprake zal zijn van dwangmaatregelen opgelegd door Macron, dat is nog een zeer de vraag. Maar dit rapport, deze adviezen, ja, die moeten de Fransen ook vooral wakker schudden, bewust maken van risico's, in de hoop dat ouders zelf ook beter op hun kinderen gaan letten. En een van de adviezen van de experts is namelijk ook, laat je kinderen gewoon eens wat vaker buiten spelen of geef ze een boek. Dat was correspondent Frank Renaud. Rotterdam is nu beroemd om zijn skyline, om de moderne architectuur, maar onder de grond liggen nog steeds resten van de middeleeuwse stad. Bij werkzaamheden voor de nieuwbouw is dat deze dagen heel even terug te zien. Tussen de Laurenskerk en de Markthal waande verslaggever Mark Hamer zich even terug in de tijd. Door de blubber heen. We staan nu heel diep midden in de bouwput van het Rotanova appartementencomplex, wat hier gebouwd wordt. En wij staan nu te kijken naar houten planken die deel uitmaakten van een beschoeiing. Een beschoeiing die op zich weer deel uitmaakte van de oudste haven van Rotterdam. Arnold Cormichelt, de stadsarcheoloog van Rotterdam. Ja, tussen de gebouwen staan we. We horen de kerk al even op de achtergrond. En wat is dit voor houten blok? Dit is een beschoeiing. Je moet je voorstellen dat Rotterdam ontstond in een, aan de dam in de Rotte. Aan de zuidzijde van die dam had je de oudste haven van Rotterdam. En we zitten dus hier precies op de grens. Jij staat bijna in de haven, zeg maar. En ik sta nog aan de Hoogstraat op de dam. Dit is een beschoeiing van hout. En wat zo bijzonder is, is dat... Even beschoeiing, wat is dat? Een beschoeiing geeft eigenlijk de grens aan tussen land en water. Hè. Het houdt de gronddruk er tegen. En je kunt er natuurlijk ook je scheepjes aanmeren. En wat zo bijzonder nou is, is dat die... houten beschoeiingen hier werden ook gemaakt van hergebruikt scheepshout. Dus middeleeuwse schepen zijn hier uit elkaar getrokken. En dat hout is gebruikt om deze beschoeiingen aan te leggen. Wij staan eigenlijk op de plek waar Rotterdam ontstaan is. Klopt. En waar Rotterdam zijn naam aan te danken heeft. Dat klopt, want we weten door opgravingen die we in de jaren 90 van de vorige eeuw uitvoerden, dat rond 1270 de dam in de Rotte is aangelegd. En op deze plek dus? Ja, je moet eigenlijk zeggen de Hoogstraat, de winkelstraat waar we hier naar kijken. Dat was de dam in de Rotte. Die zorgde er eigenlijk voor dat het binnenland geen hoog water kreeg, geen overstromingen kreeg. Het Rotte als watertje, als riviertje, moest natuurlijk wel zijn water afvoeren. En daardoor zaten er ook sluizen in die dam. Is dit het enige wat hij gevonden hebt? Nee, we hebben meer. Moet je even met me meelopen? Ja, ik loop mee. Je moet je voorstellen, ik vertelde het net al, je hebt de dam in de Rotte. Het water van de Rotte moest afgevoerd worden. En dat werd naar de richting de Nieuwe Maas afgevoerd. Maar dat deden ze dus door middel van sluizen die in de dam van de Rotte lagen. Nou, hier heb je één zo'n sluismuur met hier op de voorgrond dat houtwerk wat je ziet. Dat hele dikke houtwerk, dat is een sluisbodem. En deze sluis is in de 14e eeuw gebouwd. Hoe bijzonder is dit nou voor Rotterdam? Wat het natuurlijk heel bijzonder maakt, zeker in een stad als Rotterdam, dat er natuurlijk in de middeleeuwen, van de middeleeuwen is eigenlijk niks meer te beleven. Nee, het zijn nieuwe gebouwen eigenlijk als we om ons heen kijken. Ja, alleen als jij even net uit de put kijkt, dan zie je daar de Laurustoren, ja, de Laurenskerk. Ja, ja. Dat is het enige middeleeuwse gebouw wat we nog in het centrum van Rotterdam hebben. Dat komt natuurlijk allemaal door het bombardement van 14 mei 1940. En hier op deze plek kun je nog de middeleeuwen aanraken. Maar nu komen er weer extra heipalen en komt er straks zand over. Ja, dat is het leven van een archeoloog. En dat geeft ook helemaal niet. Kijk, er blijft ook heel veel bewaard in de bodem van Rotterdam. Dus generaties na ons die kunnen ook nog genieten van al dat moois. Maar wij hebben het kunnen zien. Ja, het is heel bijzonder, want dat zul jij misschien, mag ik wel zeggen, tijdens jouw leven geen tweede keer meer zien, dat je de middeleeuwen van Rotterdam op deze manier, op deze plek ook, kunt aanraken en kunt ruiken zelfs. Ik ga nog even naar die muur lopen. En nu raak ik het echte oude Rotterdam, het middeleeuwse Rotterdam, heel eventjes aan. Verslaggever Mark Hamer was dit. En zo meteen in Nieuws & Co. De Europese Commissie begint een onderzoek naar Facebook en Instagram. Want in de aanloop naar de Europese verkiezingen vrezen ze dat Rusland desinformatie verspreidt via die sociale media. Ster. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid... Nu vanaf 51.295 euro of lease zakelijk vanaf 699 euro per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclamestarter van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Levi van Eck. Duitsland mag voorlopig doorgaan met het leveren van wapens aan Israël. Dat heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald in een tussenvonnis. De zaak was aangespannen door Nicaragua. Dat land vindt dat Duitsland door de militaire steun medeplichtig is aan genocide in de Gazastrook. Duitsland spreekt de beschuldiging tegen. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar ruim 50.000 kinderen verdwenen uit de asielzoekerscentra. Het zijn meestal kinderen van 12 tot 18 jaar die zonder begeleiding naar Europa waren gereisd. Waar ze nu zijn is onbekend, meldt het journalistencollectief Lost in Europe. De Europese Commissie en nationale toezichthouders dreigen met sancties tegen 20 luchtvaartmaatschappijen vanwege mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Binnen een maand moeten ze hun claims onderbouwen of aanpassen. Het gaat onder meer om de term duurzame brandstof, zonder uit te leggen wat er duurzaam aan is. En het lichaam dat gisterochtend in een uitgebrande schuur in Berkel en Roderijs werd gevonden is van een Rotterdammer van 20. Ook zijn in de schuur spullen gevonden voor de productie van drugs. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Weerman Marco Voef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Het was wel lekker vandaag, maar ik had toch het idee dat de meeste mensen het idee hadden dat het een soort zonovergoten dag zou worden. En dat viel misschien een klein beetje tegen. Ja, het klinkt een beetje gemeen, maar dan hadden ze gisteren beter naar mij moeten luisteren. Natuurlijk, Marco. Ja. Nee, ja, gisteren was natuurlijk inderdaad stralende dag. En de verwachting was inderdaad vandaag wat meer bewolking. Nou, dat is inderdaad ook uitgekomen, maar de zon heeft echt nog wel flink geschenen. En de temperatuur boven de 20 graden op veel plaatsen, dat was ook een welkome, ja, verrassing natuurlijk niet, want hij was aangekondigd, maar het was wel welkom. Inmiddels zijn er wel op een enkele plek wat buien overgetrokken. Zeeland is daar gevoelig voor. Daar zit ook nog wel wat in de aanvoer. En die bui is ook richting Zuid-Holland getrokken. Net ten oosten van Limburg, daar ontwikkelen zich ook wat buien. Daar zit onweer op, maar die blijven waarschijnlijk wel boven Duitsland. Misschien dat er wel wat onweer bij zit bij een bui in Zeeland. Dat kan, maar niet echt grootschalig. Nou, vanavond, vannacht blijft dat een beetje zo doorgaan. Minimumtemperatuur komende nacht is 12 graden. En morgen, dan zijn die buien weer verdwenen. Is het een tijd lang droog met flink wat zon, vooral in het noorden. En dan lopen de temperaturen op naar boven de 20 graden. Sterker nog, op veel plaatsen in het binnenland boven de 25 graden. Dat is gewoon een zomerse dag, dat toch? Is inderdaad een zomerse dag. Daar hebben we die 25 graden voor nodig. Nou, het is een beetje op de wip of dat ook in de beeld gaat lukken voor het landelijke verhaal. Maar in het oosten gaat dat wel gebeuren. Het blijft op de meeste plaatsen lang droog. Maar in het midden en zuiden is in de loop van de middag en avond een enkele lokale, maar dan ook meteen felle bui niet uitgesloten. Maar verreweg de meeste plaatsen zullen het toch wel grotendeels droog houden. Ja, en dan nog even kort die dagen daarna? Blijft het zo? Na donderdag is de kans op buien groter. Het noorden blijft het langs droog. Het is nog steeds warm boven de 20 graden. Maar die 25 halen we waarschijnlijk net niet. Vrijdag zal een dag zijn met vrij veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen. En dan valt de temperatuur ook tegen. Misschien wordt het maar 16 graden. Maar het kwik gaat dan in het weekend dan wel weer omhoog, met wat meer ruimte voor de zon. Maar ook kans op een enkele bui. Dankjewel, Marco. Robert Vriesen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, het is goed te merken dat het meivakantie is. Normaal gesproken staat er zo'n 600 kilometer op de Nederlandse wegen op dit moment. Dat is nu nog geen 300 kilometer. De meeste files staan wel weer in de Randstad. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 20 minuten vertraging. 20 minuten oponthouden door de werkzaamheden op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bleiswijk. 8 kilometer file met een kwartier vertraging daar. En een half uurtje oponthouden op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de aansluiting met de N207. Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Over 5 weken dan zijn de Europese parlementsverkiezingen. En er zijn zorgen over de rol die sociale media daarin spelen. Neem bijvoorbeeld de platforms van Meta, zoals Instagram en Facebook. Vandaag kondigde de Europese Commissie 2 onderzoeken aan. Want de vrees is dat Meta onvoldoende is voorbereid op wat er komen gaat. Daar ga ik over praten met onze NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, welkom. Dankjewel. Wat is de aanleiding voor deze onderzoeken? Ja, zeer grote techbedrijven zoals Meta vallen sinds augustus vorig jaar onder een nieuwe wet, de Digitale Dienstenwet. En dat betekent natuurlijk dat er met nog meer aandacht dan voorheen naar hun gedrag en beleid wordt gekeken. Dat hebben we al afgelopen maanden al vaak gezien. Er zijn al eerder onderzoeken tegen X en TikTok aangekondigd. Er zijn onderzoeken 5 en 6. Dus ja, ze liggen nog meer onder vergrootglas, zeker in het kader van verkiezingen. Dus het was ook wel een beetje de verwachting dat dit er nu dan aan zat te komen. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, dat tegen al die bedrijven ze natuurlijk extra gaan kijken wat komt er naar boven. En dit dus blijven bij Meta. Ja, en waar wordt Meta precies van beschuldigd? Ja, hou je vast. Het gaat om 4 overtredingen die weer toe te leiden zijn naar 13 punten uit de DSA. Dat is die wet, hè? Ja, dat is die wet die zeer omvangrijk is en op toepassing is van heel veel verschillende techbedrijven. Als we dan gaan kijken naar die 4 overtredingen. Het gaat allereerst, wordt Meta ervan verdacht een zwakke verdedigingslinie te hebben op het gebied van advertenties. Je kunt als consument een advertentie kopen, als bedrijf ook. En het idee is dat Meta dan modereert welke advertenties wel of niet toelaatbaar zijn op Facebook of Instagram. En het idee daarbij dat ze verkeerde advertenties tegenhouden. Maar de gedachte is dat dat niet goed genoeg gebeurt. De tweede verdenking gaat over een ander onderdeel, namelijk dat jij en ik gewoon dingen kunnen posten op Facebook en Instagram. En dat Meta daar doelbewust politiek getinte inhoud onderdrukt. Nou, dan heb je nog 2 andere zaken die wat kleiner zijn van aard. Namelijk 1, Meta heeft een dashboard, dat heet CrowdTangle. Die naam mag je vergeten. Maar is voor journalisten en onderzoekers best belangrijk om te zien wat gaat er nou viral op dat platform. Al jaren wordt dat gebruikt, zeker in verkiezingstijd. Maar dat zijn ze nu aan het uitfaseren. En daar ze stoppen daarmee. De Europese maakt zich daar zorgen over. En als laatste zijn er vraagtekens over de tools die Meta beschikbaar stelt aan consumenten om illegale content te kunnen melden. Dus een heleboel bij elkaar. Ja, als we nou even inzoomen op dat eerste punt, die zwakke verdedigingslinie, zoals je dat zo mooi noemde, bij advertenties. Zie je dan ook dat daar, dat daar verkeerde advertenties terechtkomen? Hebben we het dan over desinformatie? Ja, dat en specifiek ook Russische desinformatie. En dat is niet een nieuw thema. Dat gaat eigenlijk al een jaar of 2 rond. En een jaar of 2 weet Meta dat al in de Europese Commissie ook. Maar mede belangrijk bij dit onderzoek is het feit dat er recent onderzoek is verschenen van een non-profit organisatie AI Forensics. Die zegt, ja, wij zien dit ook al langer. Maar we zien nu dat het nog veel meer rondgaat in EU-landen, waar zowel onder in Duitsland en Frankrijk dan voorheen. En dan moet je denken aan advertenties die bedoeld zijn om te polariseren. En die dus zeer waarschijnlijk uit Rusland afkomstig zijn. Wat ze bij ook benoemen vanuit de Europese Commissie is dat ze zich zorgen maken richting de verkiezingen over wat de invloed van generatieve AI, hè, het zelf maken van afbeeldingen waarin ook desinformatie inkomt, wat dat nog gaat doen in advertenties. Dus dat is een belangrijk topic voor ze. En we hadden het er net al over, het is nog 5 weken tot de Europese verkiezingen. Lijkt mij een vrij korte tijd om dit allemaal aan te pakken. Of is dat wel haalbaar? Ja, dat vroeg ik me wel af van ja, wat is nou de tijd en hoe gaan ze nu verder? De bron die bij de Europese Commissie heb gesproken houdt er rekening mee dat het best wel een tijdje kan gaan duren. Ze durven er ook geen tijdspad op te plakken. Want dat heeft ermee te maken dat het een soort van systeemverandering is. En niet iets wat je van vandaag op morgen kunt aanpassen. Want dat is wat het al wel gedaan is, de gedachte. Wat natuurlijk meespeelt is, zodat dit zo naar buiten te brengen, ook redelijk kort voor verkiezingen, is natuurlijk wel een drukmiddel om Meta te bewegen iets te doen hier. Ja, of ze hadden het gewoon eerder moeten aankaarten. Zou je ook kunnen zeggen. In ieder geval staan er gesprekken gepland deze week tussen Meta en de Europese Commissie om er om actie te ondernemen, of tussen het met elkaar te gaan bespreken. Ja, of Meta ook echt snel gaat bewegen. Hoe reageren zij? Staan zij daar een beetje open voor? Ja, nou ja, de reacties die we dan krijgen, die zeggen heel veel en heel weinig. Dat wat je erin wil lezen. Wat ze zegt tegen de New York Times is dat ze, en ik citeer, een goed opgezet proces hebben voor het identificeren en het voorkomen van risico's op ons platform. En dat ze naar uitzien met de Europese Commissie samen te werken. Met andere woorden, ze zeggen een beetje van, joh, wat zul je nou, we hebben het goed op orde. We doen het al jaren. En de commissie zegt, nee, dat is echt niet zo. Dus het wordt denk ik ook wel een beetje gebakkeleid tussen die twee partijen. Waarvan de vraag is welke maatregelen Meta in aanloop naar de verkiezingen nog gaat nemen, heel concreet. Ja, en welk drukmiddel heeft dan heeft de Europese Commissie dan nog? Kunnen ze dan een beetje Meta onder druk zetten om het snel aan te passen? Ja, het ultieme drukmiddel wat de Europese Commissie heeft zijn boetes. En dat zijn hoge boetes. In het geval van Meta is dat maximaal een boete van 7,5 miljard euro. Zo'n boete is nog nooit opgelegd, maar dat hangt boven de markt. En voorheen duurde het onderzoek altijd heel lang. Nu willen ze er snelheid achter zetten. Dus ze gaan wel Meta onder druk zetten om iets te veranderen. En ja, 7,5 miljard is zelfs voor Meta wel veel geld. Dankjewel. Tegenredacteur Nando Kastelein. Indonesië overweegt dubbele nationaliteiten toe te staan. Zo maakte de regering vanmiddag bekend. Het land hoopt op die manier dat hoogopgeleide Indonesiërs terugkeren nadat ze in het buitenland hebben gewerkt. Daar ga ik over praten met onze correspondent Mustafa Margadi, die nu even hier in Nederland is. Mustafa, hoe is dat dan nu geregeld met dubbele paspoorten in Indonesië? Is dat daar helemaal verboden? Ja, voor volwassenen. Sorry, een van de redenen dat ik hier in Nederland ben, of tenminste een van de gevolgen daarvan is dat je een lichte verkoudheid oploopt. Dus door het vliegtuig. Een beetje hoest. Ja, neem een slokje water. Ja, doe ik even. Sorry. Nou, maar het is helemaal niet zo ongebruikelijk in andere landen. Het gaat er een beetje om dat je maar loyaliteit kunt hebben aan één land. Dus in Indonesië geldt, als je de Indonesische nationaliteit neemt, dan moet je de andere afstaan. Andersom ook. Als je een andere nationaliteit aanneemt, dan moet je de Indonesische nationaliteit afstaan. Er is één uitzondering, dat is voor minderjarigen. Die kunnen tot hun 18e 2 nationaliteiten behouden. Maar als ze volwassen zijn, dan moeten ze een keuze maken. Het toestaan van de dubbele nationaliteit zou dan de uitstroom van hoogopgeleide Indonesiërs moeten tegengaan. Hoe groot is die uitstroom? De getallen lijken klein, maar het worden er steeds meer. Alleen al in Indonesië zijn de afgelopen 3 jaar 4000 jongeren verhuisd en genaturaliseerd tot Singaporees. Nou, dat lijkt niet veel in een land van 280 nee. miljoen mensen. Maar kijk, Singapore is een hoogontwikkeld land. Veel beter onderwijs, veel beter gezondheidszorg. Dus als hoogopgeleide jongeren daar bijvoorbeeld gaan studeren of een baan in de financiën krijgen, dan is het heel aantrekkelijk voor hen om daar dan maar te blijven. En dan moeten ze de Indonesische nationaliteit afstaan. Wat Indonesië zorgen baart, is dat die hoogopgeleide jongeren dan niet meer hun kunde kunnen toepassen in Indonesië. Wat het nodig heeft. Indonesië die wil echt doordrukken tot een ontwikkeld land in 2045. Ze zijn echt op het goede pad. Er wordt een middenklasse ontwikkeld. Alleen op dit moment is het veel productie, grondstoffen delven. Maar als je echt wil doorstoten tot een ontwikkeld land, dan heb je hoge technologie nodig, een financiële wereld. Ja, en daar dan heb je dus die mensen nodig. Voilà. En hoe gaat dan die maatregel precies helpen? Het is een beetje gebaseerd op hoop. Wat je ziet bij hoogopgeleide Indonesische jongeren is dat ze nog steeds heel erg verbonden voelen met hun land, hun regio, hun familie. Want ja, het zijn Indonesiërs en dat zit een beetje in de cultuur, dat je toch nog steeds de hang naar Indonesië hebt. Dus als ze dan vertrekken naar bijvoorbeeld Singapore, dan zouden ze op zich best wel terug willen, maar ze voelen zich nu gedwongen om een keuze te maken. En dan, ja, bijvoorbeeld is zo'n Singapore, maar Maleisië bijvoorbeeld ook, toch net wat beter qua salarissen en, wat ik zei, gezondheidszorg, onderwijs. Nou ja, door ze dus de keuze te geven van een dubbele nationaliteit, dan gooi je die deur in ieder geval niet dicht. Dat ze dan eventueel hun ervaring mee kunnen nemen naar Indonesië als die hang te sterk wordt om de familie weer te zien. Ja. Hier in Nederland zijn er ook veel Nederlanders met Indonesische roet. Zou dat ook voor hen kunnen gelden? Zoals het nu vermeld is, zou het best wel kunnen. De verantwoordelijk minister Luhut, die zei, dan moet ik hem even quoten, dat hij Indonesische diaspora uitnodigt te komen en ze een dubbele nationaliteit gunt om zo hoogopgeleide Indonesiërs terug te laten keren. Hij heeft alleen nooit gespecificeerd wat hij bedoelt met Indonesische diaspora. Zijn dat mensen die zijn geboren in Indonesië en zijn vertrokken? Zou het de tweede generatie kunnen zijn? Want vooral de tweede generatie, de wat jongeren, die zouden best wel veel kunnen bieden in Indonesië. Ik bedoel, bijvoorbeeld hier in Nederland, onderwijs is gewoon veel beter. Dat zou je kunnen inzetten in Indonesië. Ik zal je een gek voorbeeldje geven. Je hebt mensen met Indonesische roots die in de eerste divisie voetbalden. Mm-hmm. En die zijn naar Indonesië toe gegaan. Ze zijn absolute supersterren geworden. Want de voetbalopleiding is hier veel beter. Nou, zo zou dat dus ook kunnen werken voor dat soort jongeren die misschien niet geboren zijn in Indonesië, maar wel wat te bieden hebben. Ja. Het ligt alleen nog op de tekentafel. Ja, en precies. En dan dus die dubbele nationaliteit, die zou ze dan misschien net even dat setje kunnen geven. Dat is de hoop dan. Dat is inderdaad de hoop. Dat ze zien dat er heel veel potentie voor groei is in Indonesië en dat er ook veel geld te verdienen valt als je inderdaad met de juiste kwaliteiten daar aankomt. En dan zou inderdaad kunnen met Indonesiërs van de tweede generatie hier in Nederland. Ja, we gaan zien of het plan gaat werken. Dankjewel, Mustafa Margadi. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe gaat het met de files? Beter en beter, Fleur. 200 kilometer staat er nog bij elkaar. 20 minuten vertraging heb je als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt, want je komt in 7 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Werkzaamheden op de A7 zorgen ook nog steeds voor vertraging vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend, 10 minuutjes. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog bij Bleiswijk. Dan, de derde etappe van La Vuelta Feminina is gewonnen door Marianne Vos. De Hongaarse Blanca Vos behield de leiderstrui. En wielercommentator Roxane Kneteman is hier in de studio om ons bij te praten. Welkom, Roxane. Vos, die viel gisteren nog, maar daar heeft ze dus blijkbaar niet al te veel last van gehad vandaag. Nee, die ging weer als een speer. Zeker de laatste 100 meters kwam ze als een duveltje uit een doosje. Ik had er nog even geappt of het allemaal zonder erg was, de val. Ja. En er zat wat kleine schrammetjes, maar gelukkig zonder erg. En dat zagen we vandaag nou, ook. Nou, inderdaad. Het was een heuvelachtige rit vandaag met ruim 2000 hoogtemeters. Dat zal iedereen ook gevoeld hebben in de benen. In hoeverre was dat nou van invloed op de sprint? Nou ja, die hoogtemeters blijven altijd in je benen zitten. En maak je benen dus moeier. Dus je kan je voorstellen hoe moeier je aan de sprint begint, hoe minder explosief die is. En voor de ene renster heeft dat meer zijn uitwerking dan voor de andere renster. Nu weten we van Vos dat ze best wel goed die hoogtemeters kan verteren. Charlotte Kool, de andere Nederlandse vrouw die tweede werd vandaag, heeft daar iets meer moeite mee. En ik denk ook wel dat je dat zag in haar sprint vandaag. En kon dus niet haar echte explosiviteit laten zien. Nee, precies. Dan de Spaanse Benito, die ging er op 118 kilometer van de streep vandoor. Wist zij toen al dat het een kansloze missie was, denk je? Nou, kansloze missie. Ze was alleen. Het was een beetje ondankbaar. Ze kreeg op een gegeven moment wel 5,5 minuut. Het peloton liet er heel erg veel tijd pakken. Liet er toen ook best wel lang zwemmen. Maar we moeten wel echt eerlijk zeggen, ze reed echt een hele goede etappe. Want je moet het ook maar doen. Want je zegt, het was de hele dag op en af. Dat is in je eentje nog veel zwaarder dan dat je dat in een peloton doet. Ja. Dus echt petje af voor deze Spaanse, ja. En dan waren de laatste kilometers ook nog lastig door allemaal rotondes, 9 maar liefst. Ja. Was dat dan ook heel hectisch? 9 in de laatste 5,5 kilometer. We hebben vandaag een prachtige etappe gezien, eigenlijk heel veilig. En dan beslist een organisatie om in de laatste 5,5 kilometer 9 rotondes te plaatsen. Hoe bedenk je het? Nou, zie ik aan jouw gezicht. Ja, het maakt gewoon heel veel meer. Weet je, de finale is al hectisch. Door die rotondes maak je het alleen maar hectischer. Er was een op 2,5 kilometer een best wel zware valpartij. Ja. Waardoor het peloton gelukkig... Kijk, dus het is een beetje gek dat ik dat zeg, maar gelukkig veel kleiner was richting die echte finish toe. Want anders had de schade nog veel groter kunnen zijn. Ja. En de hectiek veel groter. Dus ik vond het heel erg jammer en toch wel een beetje een smetje op deze finale die wel groot werd gewonnen door Vos. Dat dan wel. Morgen, Roxane, wat staat de rensters morgen te wachten? Ja, vlakke etappe, maar met heel veel wind en open vlaktes. Dus ik denk dat iedereen op de bank moet blijven, hoe mooi het weer buiten ook is, want het gaat zeker waaien. Nou, weet ik niet, maar ik hoop dat het waaiers gaat worden. En als er iets moois in het wielrennen is het waaiers. Even voor de mensen die niet weten wat dat zijn. Ja, dat is gewoon eigenlijk het spel met het peloton en de wind. En als je dan dus in de wind zit, moet je veel meer power leveren dan als je uit de wind zit. Maar ja, die waaier die is altijd maar beschikt voor een klein groepje rensters. Ja. Het is heel moeilijk om nu op de radio eigenlijk uit te in een kort stukje uit te gaan leggen wat een waaier is. Maar neem van mij aan, echt de moeite waard om te kijken. Zelfs al gaat morgen die zon enorm schijnen. Dankjewel Roxane en tot morgen. Gaan we meteen door naar het sportnieuws. Thelon Griekspoor, de tennisser, is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op het Masters toernooi van Madrid. André Rublev, de nummer 8 van de wereld, was in 2 sets te sterk voor de beste Nederlandse tennisser. Zondag stunte Griekspoor nog door de nummer 12 van de wereld, Holger Roen, te verslaan. Door die overwinning stond hij voor het eerst in zijn carrière in de achtste finales van een Masters toernooi. Nou, en daar kwam hij dus Rublev tegen. Door de uitschakeling van Griekspoor zijn er nu geen Nederlanders meer in het toernooi. Eugene Omalla maakt komend weekend deel uit van de Nederlandse ploeg die op de WK-estafette op de Bahama's uitkomt. Hij mag sinds kort voor Nederland uitkomen, want hij werd geboren in Zoetermeer. Hij verhuisde op jonge leeftijd naar Oeganda, maar kwam nog niet voor dat land uit, waardoor de Internationale Atletiekbond het toestaat dat hij voortaan onder Nederlandse vlag loopt. En daar is hij trots op. Heel goed, echt een boost. En ik denk voor mij deze jaar en voor het World Relays en voor het Olympics, het gaat echt, ik denk dat het helpt me sneller dan om such a team te hebben met mij, ja. En Benny Tuinstra kan door een fout van de Volleybalbond niet meedoen aan de Nations League dit jaar. Behoorlijk balen, het is een belangrijk toernooi in de race voor het Olympisch ticket. Door een vergeten vinkje is de international, die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot belangrijke speler bij Oranje, niet speelgerechtigd. De benodigde documenten van Benny Tuinstra die zijn wel geüpload, maar het blokje achter zijn naam bleek achteraf niet te zijn aangevinkt. Ik ben enorm teleurgesteld over wat er is gebeurd, zegt Tuinstra. Het halen van de Spelen is een lang proces, daar zijn we heel dichtbij. En als je dan hoort dat je daar niet een bijdrage aan kan leveren, ja, dan draait je maag wel even om. It's just love. Yeah. give that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Hey. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on, yeah. Be the love generation. Ooh, yeah, yeah. It's our love. Be the love generation. Got love. Got love. But we got love, yeah. Bob Sinclair, Love Generation. En dan, Joost Klein heeft de eerste Songfestivalrepetitie achter de rug. De 5 voor 6. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Vooral journalisten en fans kijken naar die Songfestivalrepetities. Europa, pa, Europa, pa. Maar er is nog een groep zeer geïnteresseerd. De wetkantoren, beter bekend als de boekmakers. Volgens hen zal Europa Pa eindigen op plek 3. Maar waar baseren ze die voorspellingen op? Hoe hoog een liedje bij de boekmakers staat, is van alles afhankelijk. Maar de belangrijkste factor is wel geld. Zegt Jorn Kompeer, de NOS-verslaggever die het Songfestival volgt. Wanneer veel mensen wedden op hetzelfde liedje, denken de boekmakers dat de kans groot is dat dat liedje gaat winnen. En dat kan de wetkantoren geld gaan kosten en dat willen ze natuurlijk niet. Dus verlagen ze het bedrag dat mensen krijgen als dat land ook daadwerkelijk wint. Vaak is de nummer 1 op de ranglijst bij de boekmakers ook de winnaar van het Songfestival. Al zaten de boekmakers er 3 jaar geleden bijna naast. Bijvoorbeeld Italië. Maneskin, dat in 2021 won. Dat werd echt de laatste dagen pas bij de boekmakers duidelijk dat het liedje veel populairder was bij fans dan ze van tevoren hadden gedacht. De tussenstanden van de boekmakers krijgen veel media-aandacht. En dat betekent nog meer bekendheid bij de fans. Want dan wordt er veel over je gesproken. Media berichten meer over je. Fansites schrijven meer over je. En dus wordt het ook soms een soort self-fulfilling prophecy. Maar het kan ook de andere kant op slaan. Dat zagen bijvoorbeeld Mia en Dion vorig jaar. Die leverden 1 optreden af waarin ze vals zongen, wat niet zo goed ging. En sindsdien werd er slecht over ze geschreven en duikelden ze dag na dag naar beneden bij de boekmakers. De boekmakers hebben dus invloed. En dat weet Joost Klein ook. Europa Pa staat bij de boekmakers nu nog op de 3e plaats. Maar Joost Klein heeft vertrouwen in een betere uitslag. Volgend jaar weer het Songfestival Nederland. Ja, maar dan wel in Friesland. Volgens mij is het Cambuur Stadion bijna af. NPO Radio 1. Dr. Kelder & Co. Luisteraars, ahoy. Hier Jort Kelder. U weet wel, van Dr. Kelder & Co. Wat zijn jouw bronnen? Want kijk, politie schrijft vaak memoires, maar die zijn behoorlijk onbetrouwbaar. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Partij Nieuwe Lieden. Nieuwe Lieden? Nieuwe Lieden. Oh. En die nieuwe... De NSC van Rusland. En, natuurlijk, aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Wisten we het niet of zeg ik heb het nu voor het eerst wetenschappelijk echt bewezen? Avro Tros, Dr. Kelder & Co. Zaterdagmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt, of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Amerika worden steeds meer studenten gearresteerd voor hun pro-Palestijnse protest op de universiteit. En ook vandaag gebeurt daar weer van alles. En na Amerika levert Duitsland het meeste militair materieel aan Israël. En die leveranties worden voorlopig niet stopgezet. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Levi van Eck. Duitsland mag voorlopig doorgaan met het leveren van wapens aan Israël. Dat heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag bepaald in een tussenvonnis. De zaak was aangespannen door Nicaragua. Dat land vindt dat Duitsland door de militaire steun medeplichtig is aan genocide in de Gazastrook. Duitsland spreekt de beschuldiging tegen. Het land zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en dat het na de start van het Israëlische offensief weinig wapens heeft geleverd. Duitsland is na de Verenigde Staten de belangrijkste wapenleverancier van Israël. Meer dan 7000 mensen hebben zich aangemeld voor de nationale dodenherdenking op de Dam op 4 mei. Het aanmelden is het gevolg van het besluit van burgemeester Halsema en de politie van Amsterdam om niet meer dan 10.000 mensen toe te laten dit jaar. Jos Kouwmans van het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt uit waarom de maatregel is genomen. Nou, we willen toch voorkomen dat als mensen die bij wijze van spreken vanuit Groningen naar de Dam willen komen, heel teleurgesteld daar arriveren. Omdat de boodschap is, helaas, we zijn vol. U kunt niet deelnemen aan de nationale herdenking. De mensen die zich hebben aangemeld worden vervolgens ook gecontroleerd om te voorkomen dat er demonstraties ontstaan. De QR-code wordt gecontroleerd en vervolgens wordt er natuurlijk wel gekeken of je voldoet aan geen uitingen in de vorm van vlaggen, t-shirts, geluidsversterkers en nog meer zaken die puur zeg bij de politie liggen waar men op toe wil zien. Daar moet je natuurlijk wel aan voldoen en dan krijg je gewoon toegang tot de Dam. De vrees is dat activisten de herdenking gaan verstoren vanwege de oorlog in Gaza. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar meer dan 51.000 meldingen gedaan van vermiste kinderen uit asielzoekerscentra. Dat is een ruime verdubbeling in 3 jaar tijd, meldt onderzoeksplatform Lost in Europe. In Nederland zijn de afgelopen 3 jaar 850 kinderen uit het systeem verdwenen. De Europese Commissie en nationale toezichthouders dreigen met sancties tegen 20 luchtvaartmaatschappijen vanwege mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Binnen een maand moeten ze hun claims onderbouwen of aanpassen. Het gaat onder meer om de term duurzame brandstof, zonder uit te leggen wat er duurzaam aan is. Premier Netanyahu herhaalt dat Israël hoe dan ook Rafah gaat binnenvallen in het zuiden van de Gazastrook. Een eventueel staakt het vuren staat volgens hem niet in de weg. Netanyahu zegt dat hij Hamas in Rafah wil uitschakelen om de totale overwinning te behalen. In België is een man van 78 aangehouden voor de moord op zijn vrouw 30 jaar geleden. De vrouw, Annie de Portere, verdween in 1994 spoorloos en was al die tijd vermist. Afgelopen weekend werd bij graafwerkzaamheden in een dorp bij Gent een lichaam gevonden in een tuin vlakbij het ouderlijk huis van de vrouw. DNA-onderzoek moet bevestigen dat het om de Portere gaat, maar de politie zegt dat daarvoor sterke aanwijzingen zijn. Volgens Belgische media heeft de man bekend dat hij zijn vrouw in de tuin heeft begraven, maar hij heeft niet gezegd hoe zij om het leven kwam. Een oud brandweerman uit Gelderland is met 3 vrienden veroordeeld voor brandstichting. Ze hebben de maximale taakstraf van 240 uur gekregen en 180 dagen voorwaardelijke celstraf. De 20ers staken in december een leegstaand huis in Putten in brand om te vieren dat een van hen die dag was geslaagd voor zijn brandweerexamen, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Ze dronken samen een biertje, ze hebben rondgereden om te kijken, nou ja, wat zouden we eens kunnen doen om zo'n uitruk te forceren. Hij is ook met zijn vrienden naar een tankstation gereden om daar diesel en benzine te tanken. Dus de rechtbank zegt, ja, jij hebt er gewoon van geweten en daarnaast zijn ook zijn telefoongegevens bekeken en daar zou ook over de brand zijn gecommuniceerd. De verdachten kwamen al vrij snel in beeld en de brandweerman biechtte zijn betrokkenheid op en daarop werd hij ontslagen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het zuidwesten vallen regen- en onweersbuien die zich verplaatsen naar het noorden. Morgen zon, maar later op de dag kan in het zuiden een onweersbui voorkomen. wordt 21 tot lokaal 27 graden. Dankjewel, Levi. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? Nou, beter en beter, Fleur. Ik kan mezelf blijven herhalen. 100 kilometer files er nog over van de avondspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog 10 minuten vertraging. 10 minuten extra heb je ook nodig als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Tot aan Europoort, 6 kilometer file daar. A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse, 7 kilometer file met een kwartiertje oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Ster. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vveebelang.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. In de Tweede Wereldoorlog heeft zich in de familie een tragedie afgespeeld. Het hele gezin van mijn overgrootvader maakte deel uit van de NSB. Behalve Jan, mijn opa, die in de oorlog brak met de rest van het gezin omdat hij zich had aangesloten bij het verzet. In de ban van goed en fout. Vanavond om 22:30 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Verenigde Staten gaan de studentenprotesten tegen de Amerikaanse steun aan de Israëlische regering door. Demonstrators occupying a building at Columbia University, smashing windows, barring the doors, and unfurling banners, including one reading Intifada. Vandaag werd op Columbia University in New York een gebouw bezet. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En vooral op die universiteit waren afgelopen week ook al veel arrestaties bij het tentenkamp. En ook vandaag is het daar weer heel onrustig. Maar inmiddels zijn er ook op veel andere universiteiten in Amerika allerlei pro-Palestina-protesten. En die gaan soms gepaard met fors politieoptreden. Correspondent Marieke de Vries. Ja, Marieke, wat zijn de ontwikkelingen van vandaag? Ja, op sommige universiteiten worden dus nieuwe gebouwen bezet. Op andere begint de ontruiming van de kampementen. Op sommige plekken clasht dat nog met de politie. Zo is op Yale University het protestkamp vanmorgen ontruimd. Daar zijn nog geen berichten van arrestaties. De politie begon al vroeg met het omsingelen van het kampement. Meldde met een megafoon dat wie zich zou verzetten gearresteerd zou worden. Nou, politiewoordvoerder zegt dat niet is gebeurd tot nu toe, maar op de Universiteit van Connecticut gaf de politie ook de opdracht om de tenten vrijwillig te verwijderen. En toen dat niet gebeurde, grepen ze wel in, verwijderden die tenten zelf en arresteerden ook studenten. En gisteren op de Universiteit van Austin in Texas kwam het echt tot een harde clash tussen de demonstranten en de politie in riot gear, zeg maar de marechaussee, die was ingezet. Toen agenten in het nauw kwamen om gearresteerde studenten af te voeren. Ze moesten van zich afslaan. Ze hebben pepperspray gebruikt. Ze hebben ook van die flashbangs moeten gebruiken om zichzelf te kunnen bevrijden. Dus daar kwam het tot een hard aanvaren. En door het hele land zijn nu zo ongeveer 1000 studenten gearresteerd. Zo. En Columbia University, daar werd dus vandaag ook een gebouw ingenomen. Hoe is dat gegaan? Ja, Hamilton Hall gaat het dan over. Hè? Nog vernoemd naar een van de founding fathers, Alexander Hamilton. Maar door de demonstranten is dat gebouw nu omgedoopt tot Hinds Hall. Volgens CU Apartment, Apartheid Divest. Hè? CU is Columbia University Apartheid Divest. Dat is hè, zoals de protestorganisatie zich noemt. Hebben ze het dus nu Hind Hall genoemd. Vernoemd naar Hind Rajab, een martelaar die op 6-jarige leeftijd vermoord is door de Israëlische staat, zo stellen ze het. Ze hebben dat gebouw vanmorgen vroeg bezet. De deuren zijn gebarricadeerd met meubels. De Palestijnse vlag hangt uit een van de ramen. En de studenten verwijzen ook naar de bezetting van datzelfde gebouw ten tijde van de Vietnamoorlog eind jaren 60. Die imiteren ze dus als het ware. En ze eisen drie zaken, namelijk divestment, dus dat de universiteiten zich losmaken van investeerders die belangen hebben in Israël of bij de Israëlische zaak. Ze eisen financiële transparantie en amnestie voor de demonstranten als ze gearresteerd worden. Hoe staan de universiteiten erin? Gaan die enigszins die eisen inwilligen? Ja, kijk, de universiteiten zitten natuurlijk ook met de hele situatie in hun maag. Die vinden de fundamentele rechten, als het recht om demonstreren en vrijheid van meningsuiting, natuurlijk ook zeer belangrijk. Maar ze hebben ook de taak om de orde op de campus en de veiligheid van alle studenten te waarborgen. Daarom hebben ze nu de toegang tot bijvoorbeeld Columbia University beperkt tot maar één ingang. En mogen studenten alleen maar daar naar binnen. En dat is een veilige plek waar ze naar binnen kunnen. En ook het onderwijspersoneel, maar ook ondersteunend personeel, zoals mensen die in de kantine werken. En ze zijn dus ook druk bezig bijvoorbeeld om de afstudeerceremonies door te laten gaan. Ze proberen voor die tijd deze zaak op te lossen. Die staan voor over 2 weken gepland. Ja, en daarom stellen ze dus deadlines. Proberen ze het met dreigementen om studenten te schorsen in plaats van de inzet van de politie. En de discussie daarover is nu weer losgebarsten over of de studenten daar dan de rest van hun leven gevolgen van krijgen, omdat het in hun dossier terechtkomt. Of dat het iets is wat tijdelijk kan zijn. Ja, en wie zich er nu ook mee bemoeit is Volker Türk, de hoge VN-commissaris voor de rechten van de mens. Die heeft zijn zorg uitgesproken over het politieoptreden tegen de studenten. Is dat iets wat indruk maakt? Ja, hij uit als commissaris voor de rechten van de mensen zijn zorgen over dat politieoptreden. Hij stelt dat geweld dat ingezet wordt op basis van identiteit of standpunten verworpen moet worden. Daar gaat hij natuurlijk niet over. Zo wordt er hier eigenlijk op gereageerd in Amerika. Daar gaan de Amerikaanse autoriteiten over. Maar met deze uitspraak, met het uiten van zijn zorgen, heeft hij er natuurlijk wel een signaal mee afgegeven dat de wereld toekijkt. Ja, precies. Dankjewel, Marieke de Vries, voor jouw verhaal over dus die ontwikkelingen op de universiteiten in de Verenigde Staten. Het Internationaal Gerechtshof heeft vanmiddag uitspraak gedaan in de zaak die Nicaragua tegen Duitsland had aangespannen over Gaza. Nicaragua wilde dat het Hof Duitsland maatregelen zou opleggen om de verkoop van wapens aan Israël te voorkomen. Dat verzoek heeft het Hof afgewezen. Daar ga ik over praten met Erik den Brabanderen, hoogleraar internationale geschillen aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u uitleggen, wat houdt deze beslissing van het Internationaal Gerechtshof in? Wel, deze beslissing is een beslissing in zaken een verzoek tot het opleggen van voorlopige maatregelen van Nicaragua tegen Duitsland, onder meer met betrekking tot levering van wapens en ander militaire materiaal. En het Hof stelt heel duidelijk dat het niet nodig is om maatregelen op te leggen aan Duitsland, omdat het niet van mening is dat er een risico is op onherstelbare schade door die wapenlevering. En dan ligt het dan aan het type wapens waar het over gaat? Wel, het Hof volgt eigenlijk wel Duitsland en somt de miljoenen op die Duitsland aan wapens levert aan Israël. En stelt onder meer dat die drastisch gezakt zijn van 200 miljoen in oktober 2023 tot iets minder dan 24 miljoen een maand later, tot maar 10 miljoen in maart 2024. En stelt ook dat volgens Duitsland die militaire materiaal dat geleverd wordt geen materiaal is dat eigenlijk gebruikt wordt in de oorlog zelf. Het gaat hem om antitankwapens bijvoorbeeld, maar ook materiaal dat gebruikt wordt voor opleiding van militair personeel onder meer. En betekent dit dat dan nu Nicaragua heel teleurgesteld is? Of hebben ze misschien iets bereikt nog? Ik ga ervan uit dat Nicaragua inderdaad wel teleurgesteld zal zijn. Tegelijk stelt het Hof ook wel dat het verder gaat met de zaak. Dus dit was eigenlijk een eerste preliminaire fase waarin het Hof gevraagd wordt om voorlopige maatregelen uit te vaardigen. Duitsland had eigenlijk ook gevraagd dat één, de maatregelen niet opgelegd moesten worden, maar ook dat de zaak geschrapt zou worden van de lijst van zaken, omdat er volgens hen manifest geen grond was om de zaak verder te zetten. Het Hof gaat hier niet op in en stelt niet dat er manifest geen grond is in zaken bevoegdheid of zelf over de gegrondheid van de vordering. En de zaak gaat dus op zich verder. Ja. Maar wat Nicaragua natuurlijk hoopte met deze zaak de oorlog in Gaza beïnvloeden, dat is dus niet gelukt. Dat is inderdaad niet gelukt. Het Hof stelt wel in een redelijk algemene paragraaf dat alle landen, inclusief Duitsland, wel ervoor moeten zorgen, algemeen, dat hun verplichtingen onder het internationaal recht, met name om ervoor te zorgen dat geen genocide gepleegd wordt, dat zij inderdaad niet meewerken aan schendingen van het internationaal humanitair recht. Die verplichtingen worden door het Hof al benadrukt in redelijk algemene bewoording, maar het is op zich wel een interessante en belangrijke paragraaf in de uitspraak, maar dit is op zich niet het equivalent van het opleggen van voorlopige maatregelen. Dus ik ga er inderdaad vanuit dat Nicaragua meer had verwacht. Ja, want eerder spande Zuid-Afrika een zaak aan tegen Israël. Ook daarbij kreeg Israël toen niet de opdracht om per direct van koers te veranderen. Kun je dan zeggen, is het internationaal recht dan wel een goede manier om invloed uit te oefenen op de situatie in Gaza? Maar ik denk dat het internationaal recht op zich een goede manier is om invloed uit te oefenen. De vraag is eerder of het internationaal gerechtshof de best geplaatste instelling is om dat te verwezenlijken. Het internationaal gerechtshof is een internationale rechtbank en die oordeelt over geschillen tussen staten. En men hoopt altijd via dergelijke geschillen en een vraag tot voorlopige maatregelen om dan, laten we zeggen, onrechtstreeks een impact uitoefenen op het conflict. Maar het internationaal gerechtshof is de Veiligheidsraad niet en kan voorlopige maatregelen opleggen, maar enkel binnen het kader van haar mandaat. En dat is een geschil tussen twee landen. En zij heeft niet de mogelijkheid om rechtstreeks te gaan interveneren in een conflict. Nee, maar wat zou dan wel een goede optie zijn? Wel, één, ik denk dat het internationaal gerechtshof haar taak op zich heel goed vervult. En zelf al zijn er voorlopige maatregelen die niet, laten we zeggen, niet even ver gaan als de partijen hadden gewild. Het zijn toch duidelijke voorlopige maatregelen, duidelijke verplichtingen aan landen. Een andere optie is natuurlijk om via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te gaan. Maar ja, dit heeft dan natuurlijk ook zijn beperkingen. Omdat we allemaal weten dat daar de veto's gebruikt worden door verschillende permanente leden van de Veiligheidsraad natuurlijk. Ja, precies. Dank voor de uitleg in dit toch wat ingewikkelde onderwerp. Maar het is heel helder zo. Dank. Erik den Brabanderen, hoogleraar internationale geschillen aan de Universiteit Leiden. Robert Vriezen, staat er nog wel een file? Ja, er staat nog wel file voor, inderdaad. Ik hoor jou niet meer terug, maar nee, dat was inderdaad een goede vraag om te stellen. 50 kilometer staat er nog in het land, maar ja, her en der dus nog wat vertraging. 10 minuutjes op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Europoort. Klein kwartiertje op de A15, Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. En een kwartier op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. File rijden kun je daar tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Een man van 31 uit Monster, die het einde van zijn relatie niet kon verkroppen, heeft zijn ex minstens 1700 keer gebeld. Daarnaast ontving de vrouw volgens Omroep West honderden e-mails en andere berichten. De man zou zelfs met een vuurwapen voor haar deur hebben gestaan en in de lucht hebben geschoten. Het OM wil de man nu achter de tralies hebben, omdat er gereden kans is op wat heet dodelijk partnergeweld. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de eerste 3 maanden van dit jaar is er een record aantal zeehonden opgevangen in de 3 grote opvangcentra in Nederland. Vooral ook veel zeehonden die verstrikt zijn geraakt in visnetten of andere plastic troep. En dat zijn dan alleen nog maar de beesten die het strand hebben gehaald. En dus willen zeehondenliefhebbers een reddingsteam opzetten om ook verstrikte dieren op zandbanken of in zee te verzorgen. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar E-Seal in Stellendam om zich te laten bijpraten. We lopen even de hokken binnen van de zeehonden. Maar dan doen we wel eventjes schoentjes aan en even iets een mondkapje. Yes. Machteld Geut, dierenarts hier bij Asiel in Stellendam. Klopt, ja. We gaan het hebben over de zeehonden die zijn aangetrokken. Dat is een verdedigingsgebruik, dat blazen. Aha. Die zijn aangetroffen op stranden of op zandplaten die verstrikt zijn geraakt in? Ja, we zien eigenlijk verstrikkingen van allerlei materialen. Maar veel zien we visserij, dus sportvisserij, maar ook de industriële, maar ook andere gekke materialen zoals frisbees, speeltjes, rotzooi die mensen achterlaten. Dus ja, dat is ook voor ons een reden. Hè? Hou de zee schoon. Dat en dat zie je steeds meer? We zien dat steeds meer. We zijn hier bij Asiel, maar we doen samen met alle drie de centra, hebben we al eerder een onderzoek gedaan, dus met Pieter Buren en Ecobare samen. En hebben we gezien dat de afgelopen 10 jaar deze verstrikkingen verviervoudigen. Maar we zien nu in dit jaar dat er echt al zoveel zijn. Dat het zoveel is als dat we in 1 jaar bijna hebben. Dus deze lente is het extreem. Dit jaar al 35 zeehonden over de 3 zeehondencentra, hè? Ja, dat zijn er echt heel veel. Er zijn er misschien 38, maar echt veel, ja. En als ze verstrikt raken in plastic, wat is het gevolg dan? Wat is de hinder die ze hebben? Het zijn vaak jonge dieren, die zijn speels en nieuwsgierig. Die krijgen dan iets om hun hals of iets om hun lijf. En dat is in die zin niet zo erg, omdat het dan gewoon als een halsband fungeert. Maar bij het uitgroeien van die dieren worden ze dus groter, maar dat materiaal niet. Dus dat blijft zo klein als dat het is. En zien we dat bij deze zeehond, want die heeft een plastic halsband om? Ja, deze had een plastic halsband om, die is verwijderd. Oh, maar die heeft daar... wond. Ja, dus je ziet nu de wond. Maar je ziet ook, ja, dus die huid zie je nu wel ook, die rimpelt mee. Maar af en toe als hij zijn nek beweegt, hij komt nu even naar je toe. Je ziet ook dat de onderkant is vrij, dat is het fijne. Daar snijdt het niet in, maar bovenin wel. Zie je dat? Eigenlijk is hij om zijn hele hals heen, heeft hij een grote inkeping gekregen en ligt de hele huid bloot. Ja, dat is wat er gebeurt. Goed, om deze zeehonden toch te redden, willen jullie heel graag een seal response team. Nu vind je deze beesten op het strand en dan kun je ze helpen. Maar ze zitten ook op platen, zandplaten. Ze zwemmen in zee. Je kunt ze in zee misschien al redden. En daarvoor heb je dat response team nodig. Vertel. Dat willen we heel graag dus met alle drie de centra oprichten. Dat willen we doen omdat we zien dat deze dieren aanspoelen als ze verzwakt zijn. En dan kunnen we ze ook pakken. En dan komen ze bijvoorbeeld hier op de stranden aan. Maar onze voorkeur zou er naar uitgaan om dat voor te zijn en om die verstrikkingen al eerder af te halen, zodat ze niet zo verzwakt zijn. En daar willen we dat seal response team voor opzetten met z'n allen. Ja, en dan ga je dus met bootjes de zee op, et cetera. Ja, dat zou kunnen. En dan gaan we kijken of we een plek kunnen vinden waar we dat veilig kunnen doen voor mensen en dieren en voor de natuur. Ja. En dat we dat op een rustige manier kunnen doen. En dan kijken of we die dieren kunnen benaderen. Maar daar is heel veel voeten in aarde heeft dat. Omdat je met een getraind team dat doen. Getrainde dierverzorgers, getrainde dierenartsen. Ja. Veel communicatiemiddelen. Ja. Dus dat is niet niks. En dat kost ook heel veel geld. Ja, en dan ga je dus dit soort zeehonden in een vroegtijdig stadium al proberen van zo'n plaat af te halen en te ontdoen van die verstikkende plastic netten, plastic halsbanden, plastic, noem het maar op. Ja, dat is zeker de bedoeling, want dit is natuurlijk onnodig leed. En het is door de mens toegebracht. En ik vind het ook onze taak dat we daar dan wat aan moeten doen. The lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. kin. We let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Ed Sheeran, Shape of You. Voor het eerst is er een met vogelgriep besmette walrus gevonden. Het dode dier lag op een eiland bij Spitsbergen in het Noordpoolgebied. En die vondst laat zien dat het virus zich nog altijd uitbreidt naar nieuwe gebieden en diersoorten. Sophie Brasseur is onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Goedenavond. Goedenavond. Was dat een verrassing voor u om te horen dat deze walrus nu ook vogelgriep heeft? Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel droevig. Dat maakt het niet minder droevig, moet ik zeggen. Maar we hebben gezien dat ze zich ook in Antarctica dat het virus zich heeft verspreid. En dat, dus het is niet verbazingwekkend dat het nou ook bij de walrus in het Noordpoolgebied terecht is gekomen. Nee, het was een kwestie van tijd, zegt u. Ja, jammer genoeg wel. En de vogels vliegen heen en weer, mensen gaan heen en weer. Dus je kunt het niet tegenhouden. Ja, en dan wat is dan de verklaring dat dan die walrus een besmette vogel heeft gegeten of zo? Ja, dat zou kunnen. Dus walrus zijn bekend om het eten van mosselachtige, van tweekleppige. Maar als ze het kunnen, dan pakken ze ook een vogel. Ook af en toe een zeehond, als ze dat erbij kunnen. De jonge zeehonden worden ook soms ook opgegeten. Dus als die vogel ziek was of aan het ververen was. Of op die manier is de vogel iets minder snel. En dan zou het kunnen dat die walrus hem op heeft gegeten. Ja. Of misschien heeft de walrus gelegen op een plek waar een dode vogel lag. Of heel veel vogels hebben gepoept bijvoorbeeld. Dat kan ook. We hebben hem niet geïnterviewd voorafgaand. Nee, precies. Want deze is nu gevonden, deze ene walrus. Maar is dan duidelijk of andere dieren... Ja, hoe wijd die vogelgriep dan verspreid is onder walrussen? Nee, dat is dat zullen we binnenkort wellicht zien als we daar meer naar kijken, dat er meer dieren zijn die geïnfecteerd raken. En misschien gebeurt het ook niet. Dus als dit een loner was, virus heb ik begrepen, maar ik ben geen virusspecialist. Het is best wel ingewikkeld om van de ene diersoort naar de andere te springen. En de kans daarop is redelijk klein. Dus als deze walrus een geïsoleerde geval is geweest, ja, dan is het misschien de enige walrus. Valt het misschien wel mee? Ja. Maar stel nou dat er helemaal niks. Nee, maar stel nou dat het geen loner was. Dus walrussen zijn wel bekend dat ze bij tijd en wijle in grote groepen bijna op elkaar liggen. En dan is het heel vervelend. En zeker als het virus zich zo ontwikkeld heeft dat die van walrus naar walrus ook de ziekte kan overbrengen. Ja. En dus dat één walrus het heeft gekregen, betekent niet dat die zelf besmettelijk is. En dus er zijn zoveel mitsen en maren. Die we nog niet weten. Ja, nee. Ja, maar dus wat we wel weten is die walruspopulatie was op sterven na dood. Is al een hele tijd goed beschermd en begon terug te komen. Ondanks het feit dat het ijs verdwijnt ook. Dus die dieren hebben het moeilijk. Dat zou dan wel jammer zijn dat ze er ook nog een vogelgriepvirus overheen krijgen, ja, natuurlijk. Precies. Ja. En dat betekent wel dat als er walrussen zijn, dat ze minder keuze hebben waar ze kunnen liggen. Dus ja, wellicht dat dat ook de kans vergroot dat ze, nogmaals, als het zo gebeurt, dat die dieren elkaar sneller zullen besmetten. Dan als er geen global warming was. Ja. Zo is alles aan elkaar gekoppeld. Maar het is wel heel droevig natuurlijk dat we... Ja. Ja, uiteindelijk dat de mens het veroorzaakt is wel heel droevig. Dank u wel voor uw toelichting, Sophie Brasseur, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, de Raad van State zet een dik kruis door het plan om vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en gedetineerden in zwaar beveiligde gevangenissen op te nemen. In de politiek was er een meerderheid voor dit plan, maar advocaten zijn blij met deze uitspraak. Wat nu? Dat bespreken we zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu haalt uit naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat komt mogelijk met arrestatiebevelen tegen Israëlische bestuurders en legercommandanten om hen te vervolgen wegens oorlogsmisdaden in Gaza. Netanyahu zegt dat als dat echt gebeurt, er sprake is van een ongekende daad van antisemitische haat. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar ruim 50.000 kinderen verdwenen uit de asielzoekerscentra. Het zijn meestal kinderen van 12 tot 18 jaar die zonder begeleiding naar Europa waren gereisd. Waar ze nu zijn is onbekend, meldt het journalistencollectief Lost in Europe. Het lichaam dat gisterochtend in een uitgebrande schuur in Berkel en Roderijs is gevonden is van een man van 20 uit Rotterdam. Ook zijn in de schuur spullen gevonden voor de productie van drugs. Er zijn 2 mensen opgepakt. En Joost Klein heeft zijn eerste repetitie voor het Eurovisie Songfestival achter de rug. Hij oefende op